To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W tej kamienicy mieszkała obrończyni praw lokatorów, która została zabita. Za chwilę o tym, co mówiono na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej dotyczącym budynku przy Nabielaka 9. Świętość jest darem, mówi prymas Polski. W orędziu zwrócił się do Polaków przed Dniem Wszystkich Świętych. Hiszpański Sąd Najwyższy chce ponad 6 milionów euro od szefa katalońskiego rządu. To depozyt na poczet przyszłych kar. A zaczynam od informacji sprzed kilku minut. Nowojorska policja sprawdza doniesienia o strzelaninie na Manhattanie. Miało do niej dojść kilka przecznic od pomnika ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Jak informuje policja, zatrzymano jedną osobę. Kilka osób może być natomiast rannych. To na razie wszystkie doniesienia w tej sprawie. Do tego tematu na pewno wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Sprawa reprywatyzacji kamienicy, w której mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska, była dzisiaj poruszana przed komisją weryfikacyjną. Politycy badali zwrot kamienicy przy Nabielaka 9. W marcu 2011 roku ciało Jolanty Brzeskiej znaleziono w Lesie Kabackim. Do dzisiaj nie udało się wyjaśnić okoliczności tej śmierci. Jako pierwszy zeznanie złożył Mirosław Kochalski. Świadek przyznał, że podpisał decyzję zwrotową dotyczącą kamienicy przy Nabielaka 9 w styczniu 2006 roku, bo od 20 grudnia 2005 roku miał pełnomocnictwa, które nadał mu wówczas prezydent elekt Lech Kaczyński. Miałem pełnomocnictwo do zastępowania i do podejmowania decyzji właściwie we wszystkich sprawach. Mirosław Kochalski powiedział, że nikt na niego nie naciskał, aby podpisał decyzję reprywatyzacyjną. Na wiele z pytań świadek nie odpowiedział, zasłaniając się niepamięcią. Córka Jolanty Brzeskiej, Magdalena, zeznała, że jej rodzina w kamienicy przy Nabielaka mieszkała od lat 50. W 2006 roku jej rodzice dowiedzieli się od nowego właściciela budynku, czyli Marka M., że ich dotychczasowa umowa najmu jest nieważna. Handlarz roszczeń chciał odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Podwyższył też czynsz. Marek M., wezwany jako strona postępowania, odmówił składania zeznań. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Świętość jest zwyczajną drogą naszej wiary i naszego człowieczeństwa. Tak w orędziu przed Wszystkich Świętych mówi prymas Polski Wojciech Polak. Metropolita Gnieźnieński, odwołując się do słów papieża Franciszka, tłumaczył, że świętość w naszych czasach polega na niesieniu nadziei. Świętość to jest właśnie sianie nadziei we współczesnym świecie. To jest bycie znakiem nadziei i misjonarzem nadziei dla tego świata, który tak bardzo spragniony jest również właśnie tego blasku świętości. Obyśmy wszyscy zdołali tak właśnie czynić. 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych, a w czwartek Dzień Zaduszny, czas, w którym wspomina się zmarłych. MSWiA przekazało prawie 2 miliony złotych na usuwanie skutków weekendowych wichur. Pieniądze trafią do mieszkańców województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Pójdą m.in. na usunięcie zniszczeń w zabudowaniach przeciwpowodziowych w rejonie Żuław Elbląskich. Zasady wypłacania pomocy są podobne jak w przypadku wsparcia po sierpniowych nawałnicach. W pierwszej kolejności do poszkodowanych rodzin trafi do 6 tysięcy złotych. Na remont lub odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego przysługuje zasiłek do 200 tysięcy, a na budynek gospodarczy do 100 tysięcy złotych. Do stawienia się przed hiszpańskim Sądem Najwyższym wezwano szefa katalońskiego rządu. Przeciwko Carlesowi Puigdemontowi ruszyło postępowanie. A wraz z nim do sądu wezwano 13 członków jego gabinetu. Sąd nakazał im też wpłacenie ponad 6 milionów euro depozytu na poczet ewentualnej grzywny. Wcześniej prokuratura zarzuciła im przygotowanie rebelii, działalność wywrotową i malwersację. Szef katalońskiego rządu i jego współpracownicy byli dzisiaj w Brukseli. Puigdemont zapowiedział, że w grudniu jego partia wystartuje w wyborach regionalnych. Całkowicie się zgadzamy, że problemy rozwiązuje się podczas głosowania, nie wysyłając do więzienia polityków i zastraszając urzędników. Członkowie katalońskiego rządu apelowali do przywódców wspólnoty o wsparcie w rozwiązaniu konfliktu na linii Barcelona-Madryt. I na koniec jeszcze zaglądamy do Radomia. Po raz pierwszy zorganizowano tam przegląd recytatorski dla niepełnosprawnych dzieci. Jak poszło maluchom, to wie nasza reporterka Anna Orzeł. Najczęściej cierpią z powodu mózgowego porażenia dziecięcego. Nie poruszają się samodzielnie, niektóre nie mówią. Dotąd szkolne akademie czy publiczne wystąpienia znajdowały się na liście marzeń, których nie da się spełnić. Determinacja terapeutów, ale przede wszystkim samych uczniów sprawiła, że przegląd recytatorski stał się także ich udziałem. Ja mam na imię Paulina. Na przyjęcie cię wybieram. Wszystkie co wybieram, co otwieram, co mam włożyć, to czy to... Aleksandra Cielniak, jestem neurologopedą w Stowarzyszeniu Budujemy Przystań. To jest ogromne wydarzenie, jest to dla nich ogromnie ważne. One się bardzo cieszą, one cieszą się całym sobą. Już przyjęcie ciężko są, a mnie wcale tam nie było. 2 lata temu za swoją działalność Stowarzyszenie Budujemy Przystań otrzymało nagrodę imienia biskupa Jana Chrapka. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. Kopią w Lidze Mistrzów, a to dziś temat sportowy numer 1. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Rzymie. Roma po remisie 3-3 w Londynie. Dziś gra z Chelsea na Stadio Olimpico i po 20 minutach prowadzi 1-0. Pięknego gola już w pierwszej minucie strzelił Stefan El-Sharawi. Co poza tym, Bayern bez Roberta Lewandowskiego mierzy się w Glasgow z Celticiem i remisuje 0-0. W tej samej grupie Paris Saint-Germain walczy z Anderlechtem i tu też bez bramek. W innej z grup Barcelona gra na wyjeździe z Olympiakosem, też 0-0, a Sporting z Juventusem i tu też goli nie mamy. Zaś w meczu Manchester United z Benficą mieliśmy rzut karny dla Czerwonych Diabłów niewykorzystany, zatem w tym spotkaniu również 0-0. To dzisiaj w kolejny piątek szykuje się arcyciekawe towarzyskie spotkanie Anglików z Niemcami i sędzią tego meczu na Wembley będzie nasz Szymon Marciniak. Mówiliśmy o Lidze Mistrzów tej piłkarskiej, swoją mają też koszykarze i miło nam poinformować, że drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach zanotował Stelmet Zielona Góra, 90-79 pokonał włoski Sigidas Avellino. O zimowych dyscyplinach będziemy mówić tylko szczęściej, tym bardziej, że przed nami sezon olimpijski. Igrzyska w Pjongczang rozpoczną się za 100 dni i w dobry występ celują dosłownie nasze biatlonistki, na przykład Weronika Nowakowska, która przed rokiem została mamą bliźniąt. Paradoksalnie chyba miałam większy problem ze strzelaniem, choć powrót do fizycznej formy kosztował mnie bardzo, bardzo dużo. Początki były bardzo trudne, nie ukrywam. Miałam troszeczkę problemów zdrowotnych, miałam rozstęp mięśnia prostego brzucha, bardzo mocno musiałam pracować nad tym. Przeszłam przez cesarskie cięcie, więc kwestia rehabilitacji blizny, to wszystko zajęło mi trochę czasu. Więcej na temat igrzysk w Pjongczang i 100 dni do ich rozpoczęcia na naszej antenie w czwartek. A jeżeli ktoś myślał, że tenisowy sezon w wykonaniu pani zakończył się w niedzielę w Singapurze, jest w błędzie. Dziś w Chinach, w Zhuhai konkretnie rozegrano 3 pierwsze mecze WTA Elite Trophy z udziałem przyzwoitych tenisistek. Anastazja Pawliuczenkowa pokonała Angelikę Kerber, Coco Vandeweghe, Shuai Peng, a Julia Görges Magdalenę Rybarikową i słyszymy się za 2 godziny. W dzień zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, temperatura od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 w centrum i do 12 na północnym zachodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże opady możliwe na wschodzie Polski, to będą opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie do 3 w centrum, 6 na zachodzie i 8 miejscami na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poznański kwartet Proforma, znany ostatnio słuchaczom Trójki ze wspólnych nagrań z Kazikiem Staszewskim, ma w swoim repertuarze również ponad 250 utworów tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. A ty masz jedną frazą, okłuchłe piekło wzruszyć. Skąd ta fascynacja? Wspólnie z Krzysztofem Gajdą, biografem Jacka Kaczmarskiego, przyjrzymy się 17-letniej historii zespołu. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Gitarą i Piórem. W środę 1 listopada, kilka minut po 23. Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Jest z nami pan profesor Zbigniew Mikołajko. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Który, jak Państwo wiedzą, jest filozofem religii znakomitym i poetą. Debiutował. No to już gorzej. Tak, ja tak czuję się. Dobrze. Bez żadnej fałszywej kokieterii. Gdybym miał 20 lat, to bym się czuł może lepiej, pewnie. Wydał pan niedawno książkę Gorzkie żale. Niedługo będzie kolejna, mam nadzieję. Tak, Heilsberg to miasto, tak się nazywa, czyli mowa jest o moim mieście rodzinnym. Lidzbark. To jest taki Lidzbarku warmińskim, który przez większość swojej historii, prawie całą swoją historię i pod polskimi, i niepolskimi rządami nosiło nazwę Heilsberg. Jedno z ważnych miast polskiej i niemieckiej także kultury, międzynarodowej kultury. Wydał pan także książkę, moim zdaniem znakomitą, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa. Tak, o zmaganiu się słowem ze śmiercią, z nicością. A no właśnie. I teraz, jakie jest to pytanie? Co możemy przeciwstawić śmierci? To jest dobrze zadane pytanie. Chociaż tak naprawdę może należałoby dorzucić... Ale ja chciałbym bardziej. Może należałoby dorzucić słowo, co możemy przeciwstawić lękowi przed śmiercią, ale to by było nazbyt terapeutyczne. Chodzi mi coś więcej jednak niż tylko terapeutyczne. Chodzi o to jednak, o jakieś ocalenie. O jakieś ocalenie nas, wszystkiego, co istnieje, bo wszystko, co żyje, umrzeć musi, jak głosi znana maksyma. W związku z tym ta przemijalność wszystkiego, co jest, wszystkiego, co istnieje, domaga się jakiejś odpowiedzi i szarpiemy się bardzo często z tą odpowiedzią. Ja też należę do tych szarpiących się głośniej, prawda? Bo jedni się szarpią cicho, w milczeniu, gdzieś pokornie. Ja może nie usiłuję krzyczeć, ale mówić mocniejszym głosem w tej sprawie. Zaraz porozmawiamy. Zbigniew Mikołajko jest z nami. Zbigniew Mikołajko, Gorzkie żale, tak się nazywa tom, a ten wiersz nazywa się Ikona. Martwy tor kolejowy, rdza, nędzna trawa i ruiny baraków. Młode osty pną się ku chmurom niczym litanie staruszek. Nawet drzewa nie chcą tutaj umierać. No piękny wiersz, ale... Właściwie aforyzm nie ma, prawda? Trochę gdzieś tam ich japońszczyzny, prawda? Prześwituje tak właśnie spotkanie z nicością, asceza w mówieniu, prawda? To jest mi czasem bliskie. A proszę... Zresztą w tym tomie esejów, o którym pan mówił, śmierć i tekst, to ja mówię gdzieś tam w którymś z esejów, chyba tym poświęconym Tuwimowi, wierszowi Bern 1913 o estetyce japońskiej. I ktoś z recenzentów tej książki zauważył, zestawił ją, napisał taką podwójną recenzję. To było dla mnie zaskakujące, że on to odkrył. To właśnie o tomie poświęconym estetyce japońskiej, tej tradycyjnej, gdzie pustka zajmuje ogromne miejsce, gdzie ten słynny w życiu Japończyków, ta metafora pustki, to pokój do, ten ważny pokój do picia herbaty nosi nazwę pokoju pustki przecież, a to jest osnowny rytuał, bardzo ważny. No więc zestawił tą moją książkę jak gdyby równolegle, więc gdzieś ale, to jest. Ale prawda? W tej książce, o której teraz mówimy, Gorzkie Żale, tam nie ma pustki, tam jest nicość. Tam jest nicość. To zupełnie coś innego, bo pustka jest jednak jakimś miejscem w przestrzeni, które daje się paradoksalnie opisać, daje się wykreślić. Natomiast nicość jest absolutną nieokreślonością. A proszę powiedzieć. Umyka słowom, umyka obrazom, umyka przywidzeniom naszym, prawda? Pan próbuje jakoś ją uchwycić i tytuł tomu, Gorzkie Żale, ono oczywiście to jest odniesienie do pieśni Gorzkie Żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie. No bo tylko w Polsce są gorzkie żale, to jako forma nabożeństwa pasyjnego. Ale jak się czyta ten tytuł, Gorzkie Żale, to znaczy, że te żale, że jest jakiś żal do kogoś, do czegoś, o coś. Tak. Jak to jest? Do istnienia, że kończy się nieistnieniem. Tak mówiąc, chciałbym, żeby istniał inny sposób na istnienie, ale z drugiej strony gdzieś też napisałem, może parę razy i powiedziałem, że wieczność na przykład, gdyby została nam dana, byłaby równie przerażająca jak śmierć. Dlaczego? No, proszę sobie ją starać uzmysłowić, prawda? Ja już nie chcę mówić żartobliwie o wiecznych lekcjach gry na harfie, na przykład, czy o takiej perspektywie, bo ona jest też ironiczną obroną, takie wyrażenie, prawda, dotyczącą rajskiego przebytu, jak mówi najstarsza polska pieśń. Natomiast to jest niewyobrażalnie przerażające. Znowu niewysławione, bo tutaj się błąkamy w kwestii takiej. Jak to, co niemożliwe do ogarnięcia słowem, jednak starać się słowem, a zatem i naszym doświadczeniem, i naszym myśleniem, ogarnąć, dotknąć, prawda? Skoro pan przystał na to pytanie, co możemy przeciwstawić śmierci? Czy ja miałem jakieś wyjście? To było pytanie, pan się skoro zgodził, tu jestem. To ja postanowiłem pytania zrobić są nieodparte. Coś w rodzaju antologii i znalazłem kilka takich tekstów, które próbują odpowiedzieć na to pytanie. Różnie bardzo. Różnymi słowami, różnym stylem się posługując. Jest taka książka, którą napisał Steven Pinker, znakomity uczony. Po polsku ten tytuł to piękny styl. No, chodziło mu o styl klasyczny i tam jako przykład takiego stylu obrazowego, jasnego, ale też argumentującego podał następujące słowa. Ja panu to przeczytam, państwu to przeczytam i proszę powiedzieć, czy to jest odpowiedź? I to jest, może pana zadziwi, ale to jest Richard Dawkins. I on no pisze właśnie. To. Ale niech pan się nie denerwuje. Jeszcze no, proszę posłuchać. Nowi ateiści są... No dobrze. Ale to jest pięknie napisane. Jest, zaczyna się tak. Umrzemy. I to czyni z nas szczęściarzy. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby teraz być na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat, jest znacznie więcej niż ziaren piasku na arabskiej pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością poeci więksi od Keatsa i uczeni więksi od Newtona. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli, ty i ja, całkiem zwyczajnie. No to jest, miło tutaj, że tak wierzgałem przeciwko nowemu ateizmowi, Dawkinsowi, Hitchensowi i tym paru jeszcze innym wierzgam. Z innych zresztą powodów. No tak, akurat ale tutaj, to, co tutaj ach, akurat napisane. To myślenie jest bliskie. Bliskie, no bo kłopot polega na tym, że ten szczęśliwy dar życia, ten błogosławiony dar życia kończy się przeklętym darem śmierci. To straszliwe pęknięcie, ten hiatus, który w nas zieje, prawda? To szczelina niesłychana. No to mogłoby być inaczej. Mogłoby być inaczej, żeby nie było tego pęknięcia, ale jednocześnie, żeby nie było tej przeklętej wieczności. Żeby nie było zatraty tych, którzy nie mieli szczęścia, prawda? Ale takie są fakty. Ale takie są fakty. No, to jest... często się zastanawiam nad czymś takim. No, są takie byty, które na przykład w przyrodzie rodzą się i natychmiast umierają. Jędka jednodniówka. No. Całe jej spełnienie to jest... pełno jest, to my mówimy tak, uznieśniając o ładzie przyrody, o jej logice, o prawach nią rządzących. To jest pokłosie zresztą myślenia albo religijnego, albo XIX-wiecznego, naiwnie religijnego w tym sensie, albo XIX-wiecznego jeszcze podejścia naukowego, bo ono się tutaj gdzieś brata, że oczekujemy, że w tym jest ład, porządek, a tam jest... chaos, śmierć, pożeranie się wszystkiego nawzajem, niszczenie, obumieranie, jednocześnie niesłychana płodność. Miriady bytów, które rodzą się z tych jętek, jednodniówek i jeszcze innych przyrodniczych istnień, które rodzą się po to, żeby natychmiast umrzeć. W tym momencie wyłania się to fundamentalne pytanie o sens tego wszystkiego. Moglibyśmy, rzeczywiście tacy wulgarni przyrodnicy odpowiedzą, że to, że coś żyje, wyłania się po to, żeby inne coś mogło się odżywiać jego życiem, ale na Boga, to nie jest dla mnie wytłumaczenie. To nie jest dla mnie wytłumaczenie. To pożeranie się wszystkiego przez wszystko ostatecznie. Ja zresztą jestem głosicielem takiej tezy, może znowu prostackiej, ale ona jest, wydaje mi się, ważna. Przynajmniej dla mnie samego. Mianowicie, że to nie jest tak, jak się często powiada, że życie, że śmierć jest częścią życia, produktem życia. Jest odwrotnie. Czyli nicość jest produktem życia. Jest odwrotnie. To nicość, nauki na to wskazują, prawda, wynalazła życie, się nim bawi. Ma w tym życiu rozmaitych zresztą agentów. No stąd na przykład moja książka o Wisielcu, która jest jednym... No w kulturze ci agenci się owijają. Także to Pielica, wampir, takie figury znane. Wisielec właśnie i cała chmara. Zombie. Kultura ma mnóstwo takich bytów, które przywołujemy przy różnych okazjach. Które zaludniają w różnych okresach silniej, w innych słabiej tę kulturę, no bo nicość przenika wszystko, w związku z tym ma także i tej w przestrzeni, tej przestrzeni kulturowej, w przestrzeni sztuki, czy po prostu życia społecznego, swoich, no właśnie agentów, nie ma innego słowa. Profesor Zbigniew... Swoich działaczy, powiedzmy tak, żeby... Ale agent brzmi tutaj dobrze. Akurat. Bardzo dobrze. Mocno, dosadnie. Mocno, tak. Może trafnie. W związku z tym zmaganie się z agentami nicości też jest jakimś wyzwaniem. Dzisiaj będziemy rozmawiali wierszami. Taką mam propozycję. Przygotowałem kilka jeszcze fragmentów, które też są próbą odpowiedzi na to samo pytanie, które mam nadzieję, że prawdziwych poetów. No, panie profesorze, bardzo proszę. Ja jestem okazjonalny. Przygodny, wcale bez kokieterii. Z zawstydzeniem. To posłuchajmy teraz. A za chwilę poproszę pana profesora, żeby przeczytał kolejny wiersz. Mikołajko, piosenka. Jakże ciemna dzisiaj jest noc. Brudne niebo odarte ze snów. Księżyc skuty różą na wskroś. Broczy ciężko ospą i rdzą. Ogród tańczy silny swój kwiat. Mróz nawiedza go mgłą. Ogród tańczy silny swój ból. Toczy jady z pomarłych traw. Zgaśnij. Sępie księżyca. No to ja mam na to odpowiedź. No bardzo proszę. I na te słowa, które pan wypowiedział trochę wcześniej, mówiąc o nicości, która produkuje agentów śmierci. I to jest taki wiersz, to jest jeden z moich ukochanych, jeden z najważniejszych dla mnie, najpiękniejszych wierszy polskich w ogóle. To jest wiersz, fragment przeczytam, to jest wiersz Szymborski o śmierci bez przesady. Znany. No ale przypomnę. No na przykład, od którego miejsca zacząć? Proszę bardzo, na przykład. Nie umie nawet tego, co bezpośrednio łączy się z jej fachem. Ani grobu wykopać, ani trumny sklecić, ani sprzątnąć po sobie. Zajęta zabijaniem robi to niezdarnie, bez systemu i wprawy, jakby na każdym z nas uczyła się dopiero. Trochę przeskoczę i przeczytam. Te wszystkie bulwy, strąki, czułki, płetwy, tchawki, pióra godowe, zimowa sierść. Świadczą o zaległościach jej marudnej pracy. No i jeszcze przesłanie. Śmierć zawsze od chwilę przybywa spóźniona. Na próżno szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, temu cofnąć nie może. No właśnie. To jest odpowiedź. To jest odpowiedź. Znaczy, że właściwie śmierć się tączy w rytmie życia, prawda? Przenika. Mhm. Gdzieś to pozostaje w parze ze słynnym wierszem Miłosza, prawda? Innego końca świata nie będzie. Tak. To jest apokalipsa w tej chwili, prawda? To zresztą myśl żydowska też w niektórych swoich przejawach mistyczna mówi o tym, że Mesjasz przyszedł i siedzi pod... Prawda? Już się dokonał koniec świata, a Mesjasz przyszedł i siedzi pod bramą miasta. No krótko mówiąc, ten splot... istnienia i nieistnienia. Ten gordyjski węzeł, który ktoś inny rozetnie, prawda? Bez naszego zachcenia. Najczęściej bez naszego zachcenia. Bo nawet w przypadku śmierci samobójczej, to jest bez naszego zachcenia, bo jesteśmy wtedy miotani, tak myślę, jakąś siłą fatalną, która nas przerasta, przeważa nad nami. To nie może być racjonalne, prawda? Ale kto ile zdążył, mu cofnąć nie może. Jeszcze raz zacytowałem Szymborską. Ten splot został gdzieś tam zasupłany, prawda? No pamiętam z mitologii ten też greckiej chociażby parki, które przędą nić. Ta nić się przędzie, no to ona jest oczywiście metaforyczna, ten obraz parek, które tam przędą, ale ważna jest ta nić, ważne jest to splątanie, ważny ten węzeł. No dobrze, ale... Ja zresztą gdzieś, teraz nie ma w tym tomie, ale w twórczości się pokażą takie jeszcze nowe wiersze. Ale kilka, gdzie pisze, że grupi dzieciństwo ciemna wiąże ręka, węzeł jest ciasny. Pan, dobrze, no, jest węzeł, ale pan patrzy tylko na jedną nić tego węzła. Na tej drugiej pan nie chce widzieć? Dlaczego? Nie, jednak są te materialności, których mi żal. Tej rdzy chociażby, prawda, tych ostów. To samo, co u Szymborskiej. To znaczy gdzieś indziej może jest, w tym sensie ma pan rację, panie Dariuszu, że ona co innego widzi bardziej w tym splątaniu, w tym splocie, tę nić istnienia, a ja bardziej tę nić nieistnienia, takie mam wrażenie. I dlaczego? Ale widzimy akurat oboje ten sam splot, jeśli można się porównać z tak wielką poetką, prawda? Dla mnie bardziej bolesny jest, może ona była dojrzalsza w swoim pisaniu, to też ma swoje znaczenie, prawda? Bardziej godząca się z tym, że wszystko się kończy śmiercią. Mniej wierzgająca przeciwko ścieniowi na swój sposób. Ale może inaczej wierzgająca. Słynny wiersz, którego nie pozwalała nigdy czytać po śmierci Kornela Filipowicza, z którym była przecież związana z miłością ogromną. Kot w pustym pokoju. To wspaniały wiersz, tak. To wspaniały wiersz, zresztą przejmujący niezwykle. No właśnie, zresztą tutaj wracamy znowu do pokoju pustki, prawda? No tak, ale pustka i nicość to co innego. Tak, ale jest pustka i nicość co innego. Ona właśnie jest... Ona pisała o pustce, a pan pisze o nicość. Ja jestem bardziej radykalny, no... A panie profesorze? Ale nie zawsze, ale czasem jest, bo to jest tak, w tym tomiku, bo ja nie chcę mówić tomie, Heisberg, jest mnóstwo portretów różnych. Czyli w kolejnym, który się ukaże. W kolejnym, gdzie jednak jest wspomnienie tych, których nie ma miejsc i osób, ale również tam są pokrzepiające, jaśniejsze rzeczy, prawda? A teraz chciałbym pana zapytać właśnie a propos tego. Zestawmy tytuł jeszcze raz, Gorzkie żale tomu i tak? Motto. Gorzkie żale przybywajcie. I tu jest dalej jednak. Serca nasze przenikajcie. Serca nasze przenikajcie. Piękny refren. Piękny refren z pięknego XVIII-wiecznego polskiego gorzkie wiersza. Tak, ale gorzkie żale to jest żal, gorycz. Tak, ale... A serca nasze przenikajcie to jest konsolacja. I tu jest różnica. Tak, tu jest konsolacja. Jest jakaś konsolacja. Jest jakaś konsolacja. Konsolacja tkwi w tym, że jednak coś mogę. Bo mimo, że te moje pisania są przeszyte tak mocno nicością, to jednak coś mogę. Chociażby mogę pisać, mogę siedzieć tu z panem, rozmawiać. Mhm. Mogę pić herbatę. Nie ja, ja to znaczy każdy z nas w tym sensie. Każdy z nas. Możemy się, trwożąc o ten koniec niechybny, jednak doznawać jednocześnie urody świata. Może właśnie to unicestwienie dodaje tej urodzie, i stąd może wieczność byłaby przerażająca, unicestwienie niechybne dodaje urodzie świata. Każdemu kształtowi, który każdemu wrażeniu, mocy i wartości. Pamiętam z bardzo ważnej książki filozoficznie, jedynej książki, książeczki, zapisków z rozmyślań Marka Aureliusza, wielkiego cesarza i wybitnego filozofa. On się zastanawia nad sensem takich rzeczy, które wydają się jak gdyby bezsensowne i bez wartości. Pęknięcie chleba, jakaś kalecząca czy parząca roślina, tego typu pokrzywa, powiedzmy. Po co no to wszystko? I wyciąga z tego wniosek, że z tego chleb, który jest pęknięty, dodaje, prawda? Który ma w sobie ranę. Zaostrzony nasz smak, prawda? Nasze doznanie czyni silniejszym. I ta nicość jest taką wszechogarniającą raną, która dotyczy wszystkiego, ale jednocześnie przez to zranienie to wszystko nagle zaczyna kwitnąć bardziej, rosnąć bardziej, olbrzymieć w naszym życiu. Znalazłem jeszcze jeden wiersz, ważny dla mnie bardzo i też na temat, jak sądzę. Przesłanie tego wiersza, ostatnie trzy wersy są następujące. Ogromny chłód wieje od longobardów. Cień ich trawę przepala, kiedy zlatują w dolinę, krzycząc swoje przeciągłe nothing, nothing, nothing. Tak, słynny wiersz. Herberta. Herberta o wielkiej nicości. Wspaniały esej na ten temat napisał niedawno zmarły Ryszard Przybylski, jeden z mistrzów mojego zresztą myślenia i pisania. Odszedł Ryszard. Jeden z tych czterech wielkich tuzów pozostających w ścisłej przyjaźni intelektualnej, artystycznej. Ryszard Przybylski, Jerzy Nowosielski, malarz, profesor Poremski i Tadeusz Różewicz, prawda? Z tej, gdyby ich korespondencja, tak sobie myślę, przy okazji wydać, to było jedno z największych dzieł polskiej kultury. No więc to wielkie nic, które się Longobardzi, co Herbert zresztą zaraz w starych zapiskach, w reakcji kościoła, który był przerażony tym wielkim nic. Ale to tamto wielkie nic jest czymś innym, jest spustoszeniem, jest tą rzeczą, którą Pismo Święte nazywa ohydą spustoszenia. Znaczy, to jest zupełnie coś innego. Tu mamy jakąś jednak siłę nicości, która w nas z ludzkiego działania się. Ale przecież Herbert napisał ten wiersz bodajże w 66 roku w tomie Napis, o ile dobrze pamiętam, czyli pisał współczesności i teraz chyba. Tak, i to jest pytanie wiadomo, do pana. Kto był longobardem wtedy. Tak, barbarzyńcy. Barbarzyńcy, którzy przybywają ze wschodu. No tak, ale teraz ten wiersz czytamy i też robi wrażenie i też przechodzą ci arki po skórze. Bo być może znowu żyjemy w epoce barbarzyńców, tylko to inaczej i nie barbarzyńcy. W znacznej mierze staliśmy się barbarzyńcami. Ale to jest prawda, że żyjemy w takiej, albo grozi nam ta nicość i barbarzyństwo. Nie, tak że właśnie, że doświadczamy jak gdyby nowego. To jest wiele tematów, wiele wątków pan uruchomił tym wszystkim, tym przywołaniem Herberta. No ja mam wrażenie, że rzeczywiście żyjemy w czasach neobarbarzyńskich. Z tym, że ci barbarzyńcy nie są jak za Marka Aureliusza, za granicami, prawda? Ta wielka to nie przypadkiem, ta wspaniała książeczka powstawała jako zapiski w czasie wojennym, została znaleziona pod skrzyneczce. Ma pan na myśli Rozmyślania? Rozmyślania po śmierci cesarza, on pisał sobie, a muzą w obliczu tamtej fali. My mamy do czynienia ze światem, w którym barbarzyńcy są wśród nas. Sami się barbaryzujemy na rozmaite sposoby. I co to znaczy? To znaczy, że jednak wyprodukowaliśmy taką kulturę, która niesie w sobie bardzo mocno jakiś rodzaj samounicestwienia. Zachwiania. Nie chcę być tutaj złym prorokiem. To znaczy, coś się stało. To dzieje się tak, że kultury nie są wiekuiste, prawda? To nam się wydaje, że kultura Zachodu, której jesteśmy częścią nieodrodną, jest kulturą, która będzie panowała na wieczność, ona jest triumfalna. Było już mnóstwo wielkich, triumfujących kultur i przepadów, ogromnych i ważnych, prawda? To jak zauważył kiedyś Hegel, cóż dzisiejsi Grecy pasą kozy na Akropol, napisał. Mając w pamięci antyczną Grecję. Zginął Rzym, prawda, starożytny. A to co jest takiego? Co to jest za robak, który zżera naszą kulturę? to my sami ją zżeramy. To znaczy w pewnym momencie rodzi się w nas jakaś siła fatalna, degenerująca nasze działania. Z Rzym zaczynał padać, kiedy i to jest pewien paradoks, prawda? I jesteśmy, jakaś swoista dialektyka, żeby jeszcze odwołać się do Hegla, im jesteśmy potężniejsi, silniejsi, tym bardziej ta choroba nas trawi, prawda? Rzym stał się chory najbardziej u szczytu swojej potęgi. A może dlatego, że odrzucamy religię? Czy to jest zbyt naiwne, co powiedziałem? To jest pytanie. Paradoksalnie ten umierający Rzym jednak, z tego trupa wyłoniła się jednak religijna odpowiedź potężna. Nawet taki niewierzący historyk chrześcijaństwa w starożytności, Paul Venn, pisze, że chrześcijaństwo było, ale to było kilka takich odpowiedzi w tym czasie, w tym poszukiwarnym, oprócz chrześcijaństwa. Ale ja szukam analogii dzisiaj. Dzisiaj to jest pewien, jesteśmy w procesie, prawda, siedząc w środku procesu, który jest jak rwąca rzeka, nie bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka duchowość się z tego wyłoni, ale na pewno jakaś musi się wyłonić. Na razie trwają, jak widzę, takie chaotyczne, miotające się poszukiwania, takie miotanie się w różnych kierunkach, żeby znaleźć jakąś duchową odpowiedź, prawda? Ta starożytność, o której tutaj mówimy, w momencie wielkości, jednocześnie choroby szalonej, jednak miała w sobie szereg ważnych propozycji odpowiedzi. Jedna z nich, jak wiemy, zwyciężyła, prawda? Była jej odpowiedź kryjąca się w judaizmie i odpowiedź kryjąca się w wielkiej religii mitrajskiej, który chociażby w takich religiach zbawienia, prawda, oderwanych od tego, i odpowiedź chrześcijańska. Ta odpowiedź chrześcijańska się tutaj okazała zbawienna w jakiejś mierze dla Zachodu, dla kultury. Natomiast zanim się odpowiedź ukształtuje, trudno przeczyć, która z możliwości istniejących w naszym czasie, nie wiemy gdzie i jak, a przecież ta odpowiedź rozkładającego się cielska cywilizacji rzymskiej, starożytnej, choć pojawiła się na prowincji. Na prowincji została przyniesiona przez nic nieznaczącego Żyda, prawda? Który został gdzieś tam ukrzyżowany, jak tysiące ludzi w tym czasie było krzyżowanych. Jest taka przejmująca skądinąd anegdota, którą profesor Kula, w takiej książce pisanej swego czasu sobie Amuzą do szuflady, rozważania historii, tam umieszcza taki tekst, który się nazywa Gusła. To jest czas stającego się zwycięskiego chrześcijaństwa, korespondencji dwóch Rzymian, forma korespondencji dwóch Rzymian. Jeden jest zwolennikiem nowego chrześcijańskiego porządku, drugi obstaje jeszcze przy kulturze poprzedniej. I gdzieś tam przytoczona jest anegdota, która mówi o tym, o czym ja powiedziałem. Do starzejącego się Piłata, gdzieś mieszkającego w swojej willi wiejskiej, Villa Rustica, przyjeżdża z Rzymu przyjaciel i rozmawiają o tym miłowym w pewnym momencie. Przyjaciel mówi, wiesz, Poncjuszu, przypominasz sobie tego Jezusa Chrystusa, którego okazałeś ukrzyżować, kiedy byłeś prokuratorem Galilei. Mówią, że od niego wywodzą się ci chrześcijanie, o których teraz tak głośno. Jezus, Jezus, zastanawia się Piłat, nie przypominam sobie takiego. No ten Mesjasz, tak się, zresztą Mesjasz wedle, no, zwyczajnie jesteśmy za sprawą sztuki, prawda, ikonografii, rozmaitych olbrzymich obrazów do wizji Mesjasza Królewskiego, kapłańskiego. Tymczasem zapominamy o jeszcze innej figurze mesjańskiej, tej z Księgi Izajasza, o figurze Ebed Jahwe, pokornego sługi Bożego, który zostanie niepozorny, bez wyglądu i wdzięku, jak mówi Izajasz, zostanie policzony pomiędzy złoczyńców i pochowany między nimi, zamiast za to dostanie wielu. Rzecz polega na tym, że nie wiemy, czy gdzieś tam w szczelinie naszego świata, na prowincji naszego wspaniałego materialnego i dostatniego świata, nie kluje się, ale chorego, nie kluje się taka figura i taka duchowość. W związku z tym ja nie umiem odpowiedzieć. Coś, co znowu poniesie ludzkość w nowe czasy, z nową nadzieją. Zbigniew Mikołajko jest z nami. Profesor Zbigniew Mikołajko, także poeta, wydał książkę Gorzkie Żale. Początkujący poeta. Piękny początek. I oby tak dalej. Dzięki. Kolejny tom będzie już niedługo pewnie. Ten tom wydał Instytut Mikołowski i oto jego dyrektor, także znakomity poeta Maciej Melecki. Te wiersze są nasycone i ponadziewane różnymi treściami, różnymi wątkami, ale oczywiście gdzieś tam można by było wykroić pewnego rodzaju dominanty semantyczne, które po prostu będą stanowiły pewnego rodzaju jakieś wektory. Sądzę, że cały tom opatrzony i opasany tym tytułem, kierunkujący bardzo mocno, czyli Gorzkie Żale, jest rzeczywiście w dużej mierze wyrazem nie tyle co użalania się, ale samej jak gdyby gorzkości, która jest zawarta w tych enuncjacjach poetyckich, które są czynione bardzo różnymi językami, ponieważ te wiersze nie są jednorodne, nie posiadają jednolitej mniej więcej formy i zarazem też językowo troszeczkę się rozwidlają, jeśli chodzi o poszczególne teksty, bo mamy tam teksty dłuższe, bardziej nieco lamentacyjne, ale to wszystko jest w samym tomie lekko przełamywane i naruszane przez teksty krótkie, impresyjne, dramatyczne w swoich komunikatach, pisane na przykład językiem bardziej przyziemnym, komunikacyjnym, opartym na pewnego rodzaju uwidocznieniach dookolnych. To tworzy pewnego rodzaju taki amalgamat. Zbigniew Mikołajko jako poeta dokonuje pewnego rodzaju transpozycji całej swojej wiedzy filozoficznej, religioznawczej w przestrzeń wiersza, ale jest to transpozycja i tym samym po prostu jakby to zło, które ewentualnie jakoś go osaczało, jakoś go irytowało, jakoś mu też towarzyszyło, jak każdemu z nas, no to zło przybiera różne postaci na zasadzie pewnych takich wydaleń z siebie. Można te wiersze po prostu czytać z powodzeniem na słonecznej po prostu plaży lub też po prostu w pomrokach jesieni. Sądzę, że dobry wiersz, a z takimi mamy tutaj ewidentnie do czynienia, jest jak gdyby ponadczasowy. Chodzi o to, żeby po prostu przeżywać tę aurę, te treści po swojemu. Może ta aura, która nam towarzyszy, jest w stanie jeszcze bardziej wyostrzyć odbiór tych wierszy, ale sądzę, że jednak jest to poezja, którą można czytać niezależnie od tego, czy jest błoto, czy świeci słońce. Właśnie. To ładnie skończył pan Maciej. Bardzo jestem wdzięczny jemu. Muszę podziękować, bo to jest ryzyko dwóch poetów, którzy kierują Instytutem Mikołowskim. Jest pan Maciej Melecki, znakomity poeta i prozaik też. I pan Krzysztof Siwczyk, poeta i eseista z kolei. No więc oni... Jeśli do kogoś mieć pretensje o te wiersze, to do nich. Ja się tutaj cały profesor wysłałem z nieśmiałością w każdym razie i z przeczuciem, no bo zawsze jest takie podejrzenie, jeśli człowiek chce żyć uczciwie wobec siebie samego, że wiedzie nim pokusa grafomaństwa. No to tak, ale coś ważnego było w tym, co pan Maciej powiedział teraz. To w jakiejś mierze jest przedłużenie tego, co w mojej refleksji filozoficznej czy antropologicznej się pojawia. To taki rodzaj języka, to jest język drugi. Mhm. Co nie znaczy, że on jest językiem słabszym. On jest mocny tylko w czymś innym. W emocjonalności pewnej, w zatworzeniu, w żalu. Mhm. Czy to nie są już kategorie filozoficzne, to kategorie emocjonalne raczej. No i pan bardzo ostro tnie tym nożem języka. To nauka szarpie. Tych Japończyków, aforystów różnych, takich XVII-wiecznych, XVIII-wiecznych, Szamfortów i innych takich panów, Paskalów też. Ale poszukajmy światełka w tym. Pana poprosiłem, żeby pan przeczytał jeszcze jeden wiersz. Pan nie chciał się zgodzić na ten, ale tak, bardzo poprosiłem, bo to jest światło. Ma pan rację, to jest kontrapunkt. Bez tego kontrapunktu bardzo ważnego to jest bardzo wiersz dedykowany mojej żonie. Dla Anny, pani tego ogrodu. Kwiaty na balkonie, ich jasny fiolet, także i róż złamany, ich zapach, co przyciąga opasłe, nabzdyczone owady, złaknione zbawienia. Dzień jest zatem łagodny, bezimienny, bez trwogi. Nad studniami, nad przepaściami dymi światło i drży. Takie podobało mi się, takie wizja czystych obrazów, prawda? Świat jest czysty w tym wszystkim. Mhm. Jest w tym miłość. No jest. I to jest to światełko. Światełko w tym tunelu nicości. Tak, to jest to światełko. I jeszcze jest tutaj coś, jest kontrapunkt znalazłem do tego wiersza. Dariusz Suska, taki poeta znakomity. Ale właśnie to pan Dariusz Suska. Zadziwiające rzeczy się dzisiaj zdarzają, bo ja mówiłem o tej recenzji ze śmierci tekstu. I z tej japońskiej, z tej filozofii. I co on napisał? To pan Dariusz Suska napisał, którego nie znam osobiście, ale wymieniliśmy parę maili ze sobą. I on napisał taki wiersz, który zacytuję. Ale cenię go jako poetę. Znakomity. I ten wiersz jest następujący, tak się zaczyna. A dlaczego nie, pomyśl, zmartwychwstanie raków, kanarków, ślimaków, wygłodzonych saren. A takie jest ważne, kto umrze za ważki, jeśli nikt dotąd nie umarł za ważki. Właśnie. To jest ten trop, który pan to jest ten trop. Zresztą dla mnie zwierzęta też są ważne. Oczywiście przede wszystkim koty, bo jestem fanatykiem kociarstwa. Zresztą jest wiersz o śmierci kotki, jednej z kotek, prawda? Która pojawiła się w moim życiu. Natomiast z taką nadzieją, że jeśli może dla ludzi nie ma raju, to dla zwierząt jest. Mhm. Dla braci mniejszych jest raj. My zasługujemy, tak sobie myślę, co najwyżej na czyściec. Jednak zwierzęta gdzieś jest taki wspaniały, zresztą skoro o tych klimatach mówimy, wiersz Rilkego, który powiada, zwierzęta mają śmierć za sobą. Też przejmujący wiersz, to znaczy one nie żyją w innej perspektywie, no, ale generalnie należy im się raj. Jeszcze jedno skojarzenie i to na koniec będzie taki temat, który chyba, bo skoro mówimy, pytanie jest zasadnicze, co możemy przeciwstawić śmierci, to znalazłem jeszcze jeden kontrapunkt. Gorzkie żale, to jest tom. Pani Hartwig. Tak, pięknych wierszy. Ale... I tam jest wiersz zatytułowany właśnie tak, Gorzkie żale. I tam jest taka myśl o naszych zmarłych drogich. Trzeba ich opłakać, no bo nam trzeba tych łez, tak pisze mniej więcej poetka, to teraz tak. Z pamięci cytuję. Ale teraz tobie zapisałem, jakie jest przesłanie. Oni tych łez nie potrzebują. To my potrzebujemy. I teraz patrzą na nas z góry i mówią, dobrze, dobrze. Kiedy widzą, że wydobywamy z siebie dzielność. To jest być może zasadnicze. To jest właśnie to. Co to znaczy dzielność? Dzielność. Zastanawiam się właśnie nad sensem słowa dzielność. To jest najbardziej chyba ważna z tych ludzkich, powiedziałem, cnót takich związanych z egzystencją codzienną. Z egzystencją codzienną. To znaczy ze stawianiem czoła. Zresztą ta nasza figura retoryczna, prawda? Dzielnie stawiał czoła, o czymś mówi. Że jesteśmy w wojnie codziennej. Właśnie z tym, co nas osacza, co nas usiłuje wchłonąć, żebyśmy się dali ponieść tej mrocznej fali, bo to jest fala nicości. Prawda? To cały czas sypiemy wały ochronne, prawda? Te ziarenka piasku na wał ochronny tutaj za życia. Że zmarli rzeczywiście nie potrzebują. To my potrzebujemy. Ale w tym też, w tym wierszu jest też bardzo piękna, chyba u pana też można to znaleźć, jest piękna bardzo myśl o tym, że stanowimy jedność, że stanowimy tak, wspólnotę. Tak. Że mamy jakiś punkt oparcia, czy punkt oparcia, tak. Że to jest, no nie wiem, że jest słowa solidarność, że istnieje coś jest takiego. Jest tak, solidarność z tym międzyludzka, ale też im między... drugie życie. A no właśnie. Dajemy, jest ta kategoria drugiego życia, życia umarłych, którzy je mają... Przede wszystkim dlatego, że ja abstrahuję tutaj od wszelkich religijnych perspektyw, a biorę tę perspektywę świecką pod uwagę, że żyją w naszej pamięci, że to przekleństwo złych umarłych polega na tym i słusznie należna im kara, że rugujemy ich z pamięci. Chociaż oczywiście zdarzają się te potworne rzeczy, które kończą się tak zwaną sławą Herostratesa, prawda? Sławą zbrodniarza. Ale wtedy mówimy, umarł w niesławie. To jest ta sława odwrócona. Straszna. Ta pamięć, która jest ostrzeżeniem zresztą tutaj przed złem. Mniej lub bardziej skutecznym. Niestety często nieskutecznym. Ale ważne jest to drugie życie, to dobre drugie życie, które mamy, które dajemy umarłych. To nie sypiąc im grobów w naszej pamięci, tylko żywiąc ich własnym życiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Wydobywamy z siebie dzielność. To niech będzie takie przesłanie. Tak. To jest bardzo dobre przesłanie. Wszystkiego dobrego, mili państwo. Zbigniew Mikołajko był dzisiaj z nami. Anna Regulska realizuje program. Aniu, bardzo ci dziękuję. Medyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje 300.